حقیقی مینا دو خدا یا دا رسول دے شاتر رست د دنیا مینا فضل دے دا تری گد سورز زندگی دا او مان زیگد دنیا خیر فنی دا آخ کر کھڑچی خدای لیرا قبلا بدنر پریک دخو کارو کشم شولا نبات کی گی بچہان ہوں ملنگانا خالی لاسل دی جہان بہی روانا کڑا نظر فرعون کارم لاڑل پکو منو وائی کزر کال جندن لاڑل پکو میں ہر عمل کو دن خپ اخلاسا د دنیا لو خون مزون کڑا لرے لاسا خدای رازی کڑا خی انسان شد دی وقتا فات کی گی بادشاہی او در نا تختا ایو رز بمرگ رازی دا کی کتا تیاری وکڑا در توایم دا کیامتا زار زر باکڑ ارچا سارا حسابا ورکو با خدای تمونگا چا جوابا سترز دکڑا دو قرآن کو لے کتابا در کوی باپا کلا جر سوابا پا گناہنو تو بگار شرب ایدار شام او غرور مکڑا سمروان پا سمدار شام یا اکڑا کمیا با خبال زان گرانا شرینا در تکڑا مادا بیان زمر سلینا یا اکڑا کمیا با خبال زان گرانا شرینا او در تکڑا مادا بیان زمر سلینا